Benvindo ao programa 19 de Ortuondo Radio Libre. Revolução das ondas, lucha e resistencia contra o sistema capitalista. Beleza, meu! Viva la revolução! Vamos, galera! Aste guztietan bezala, hemen gaude gure saio honetan. Potro zorriak bezala askura sortzen, bakizue. Pika, pika, raska, raska. Bueno, aste honetan ere, Ukraina eta Rusiaren arteko kilombo aipatu behar dugu. Ia nola maitzen den kilombo hau, ze jada hildako batzu daude, eta emoten dauenez, zibilak edo milizianoak edo bate dakiz zer izin diren, ez dugu oso ondo ulertan zer pasetan da nor bez. Baina, bueno, ia azkenean ez dan beti moduan pasatzen eta herriak ez dauen betiko platerra purtuak ordaintzen, ez da? Nendik ia animoak eta ia konpontzen daben gauza hau eta gai diren bakoitzak berak gure dauena aukeratzeko. Espainian berriz, atxo, genezido bat gertatu zen, Leoiko PP-ko presidenta, Leoiko Diputazioko presidenta, Consorcio del Aeropuerto de Leoneko presidenta, Instituto Leones de Culturako presidenta, Consorcio Provincial de Turismoko presidenta, Gersul, beste provinziako gestión de residuos moduko enpresa bat da, eta horren presidenta, eta concejal de Ayuntamiento de León, concejal de Ayuntamiento de León, consejera de Caja España, consejera de Asamblea General, eta consejera de Empresa Inmocasa, una consejera de Proelco, eta vicepresidenta de investigación de esta empresa batekoa, Ilse Urien. Bueno, hil zuten, ze pertsona berdina dira, eta bai, krisi garaian, ze milioi inguru langabe ditugu, eta handra honek babitu zen behar lanpostu zituen. Hilketa honi esker, Rajoyk esan dezake, lana sortu dela, eta hortxe doala, langabetuen tasa berantza. Hemen detakada, ez dakit, amairu edo amalau lanpostu urtengo dira, bihar inemen. Osea, que, badakizue, alako bat harrapatzen dozuen. Bestalde, hortxe dekoguz be Europako hauteskundeak, ez dakit, hortxe dekoguz gertu, nik ez doaz oso ondo ulertan, ez dakit, herritarroen ikuspuntetik oso gatza dire ulertako, ez? Hau da burgesen borroka bat, hortxe dauz borges guztiek eta euren partidue borrokan, Europako lege ekonomikoak, berriak esartzeko eta aplikatzeko eta bakizu ezer gure deuen esan guztionek. Hor, junteko direla laukor bat adun eta erabaikoiko dituztela lege batzuk eta gure bizitzak izorratuko deuriesela. Osea, que, a ver, ez direna oso ados ipinten, ze honek ados ipinten direna, bakizu, interesak gora, bankuei diru emon eta gure bizitzak pobretu iten deuriesela. Eta bueno, besterik gabe, aurrera gure saioarekin, gaurkoan, monografikoa, retraka saria, bermen orgia, agenda, eta batak izan gero dekogun, segerkoa putzuela burtzu egingo. Eta besterik bari, aurrera. Agoaz! Venga! Urre! monografikoa. Ongi etorrien txule maiteo monografikora. Da, bueno, hamentxe gauz batute bakan batzuk, da ikusten dudanez, ba, eneko eta goitz, informazio bastante interesantea ekarri dozu, ez? Joder, bai, bitxikeriak. Bitxikeriak, da, bueno, a ber, bitxikeriak zeren gainera dozer di, ez? Ba, azkenean direz, gaur egun erabiltzen dire hitzak edo espresioak eta euren jatorria edo, ez nondi datozen, no? Ah, bai, zelako behu zebak izu galduten joaten dire, denporeaga ez, eta bai. Enten dugu egon direla beti, baina ja. Ez dire egon hor, beti egon da lehenengo aldi bet, eta ja. Bueno. Atzinean berbetan erabiltan dugu, eta ez dakigu ditu pute ebes nondi datozen, ez? Da, hori da. Ba, bueno, a ber, adibidez, ez eizu egolan lehenangoa, ere? Ba, adibidez, fuck. Fak itxa, ez? Ingeleseskoa fak. Ba, ingeleseskoa foiar, ez? Ingeleseskoa dana, ba, dator antxinetik, Inglaterratik. Eta hori izan, ba, matrimonio batek harreman sexualak izan nahi zituenean, bai. Ba, eskatu bat zion baimena erregeari. Ja. Eta erregeak, ematen bat zion baimena, jarri bat zuen bere etxean, etxeko atean, plaka bat, jartzen zauela, perkatu pronuntzazioa, Fornication under consent of the king. Eta inizial horiekin, fornication under consent king, ba, ateratzen da, fuck, itxa. Kroniko, akronimo hortatik, atera da, itxa, ez da? Total, permisa moten dutxula txortan iteko zure, Andrea, bai. Joder, kolega. Bai, Esteban, este... gara jorrek ez dugu zela bizi, ze, no me jodan. Orduen behi igual jainkoa begire, goan, lehi bai. Guztietan. Hoi behi esaten dori begire da, bai. Un salido era un miron, esaten dana. Ni beti esan, jo, teku guztietan badau da, un miron. Un miron. Un miron, katzelara. Jainko bolleo. Katzelara. Bueno, hemen badau beste bat, horrek ardi dugu, hemen badako guz batzuk, luzetxu iango deakua, baina, bueno, hemen dago adibidez, okei, okay, bebai. Ok, esaten dugune, ok, very well, for you, very well for Marco. Batzak betik, hain beste gure okay. Gur. Ba, ok hori, bada, Ipar-Amerikarrak, asmatu zeurien, nola ez, ba, beste gauza bezagaz, Ipar-Amerikarra dire la hostia puta. Eta, bueno, ba, hori da militarrek erabiltzen zuten gauza bat, eta, eta gerretan eta horako geuzetan, eta hor komandantari esaten jakoan. Ba, komandantak esaten zeuen gerra eta eroselan joan da asuntoa, eta hori pinten zeurien, zero kilet. Orduen, zero kilet horretatik, ba, hori... Hildakorik ez, ez? Hildakorik, orduen, ez badago hildakorik, da de puta madre, de puta madre, de la hostia. Yeah. Sobre todo ez da nantzatik, komandantak antzatik, ez da, ez da nantzatik... De lujo. De lujo, ez da, ez da, bai, trakata, porque, ba, gizu, los palitos esos, azkenean dire, peñita, que no, no da cuenta, no sabes, claro, no, claro, claro, claro. Bai, zero kil, ez? Zero, da, o, hori da, irka. Hori da, oso, hor deko gu, okei, okei. Vale, vale. Gero adibidez, eres un cornudo, ez zaten zan? Bai, cornudo. Zaten da, ez, cornudo, tan puesto los cuernos, ez? Eta hori dator, bueno, ba, nordian, herrialde nordikoetatik dator, eta hamen, desberdina da, lehen desen dugun faken antzeko historia bat da, baina hamen, gobernadoreak, eta feudalak eta, ba, zeukaten eskubidea txortan egiteko gure zeurien neska gaz. Eta orduen, ba, gure zeurien neska hori, ba, jote ziren euren etxera, eta zen jakiteko gobernadorea bertan zegoela txortan egiten neska horregaz, jartzen ziren alze agar batzuk jartzen ziren atean. Eta orduen, momentuan, esaten zeurien, esaten dute, ba, senarrak, kriston, ez da, ohorea. Ohorea zala, bere emazteagaz, gobernadora egotea, eta jaten zala horri, ba, zaten, man puzto los cuernos. Eta lehen, hori, konexio positiboa, eta gaur egun, argi dago, man puzto los cuernos. Hori doie, derecho de pernalatik areta, ara. Ohorea, ez gainera, beste bat ator zure txera, eta gainera ohorea, joder, kolega. Joder, ba, nire guzteko jatan gobernadore horako bat izitea, ez? Bueno, hemen badau beste bat dara poner la mano en el fuego eta hemen esaten da ba, datorrela batez be olako epaiketa religiosoetatik ze esaten da, ba hori, baten bat, ba, esaten dotxinean zara pekadore bat olako bakizue, ba, hor da bizela beti religiosoa, ba, hau ezei zuen, beste ezei zuen, ezei zu putu orankartea, pekador, no se que eta hor duen, ba, esaten zen horre dauz ba, bide batzuk eta esaten dure bertxinio ezberdine dauzela, baina normalean juixo iziten zala agarre behar zala eskuekaz, oburrin bet, gorritute zuen, o holan eskue zuartean sartu, eta hortik eskue ataretan bazen du erredura barik edo erredura grabe barik, ba, gure zeben esan jangoikoak parkatu indotxule eta esarela pekadore bat. Inusentea, ba, inusentea eskue zazitzen. Horra, inusentea. Batela zeben askizto, agarriko zituzten. Ja, da baten igual inusente izen da, ba, orduan tirabaz la casa por la ventana, eh? Ba, hori izan da, zan, ba, tirabaz la casa por la ventana, esaten dena gorko unien bebai. Bueno, ba, hori dator Espainiako 19. mendean, Espainian, ba, Loteria Nazionala irabazten zuenak, esaten zeurien, ba, deitu egiten zituztela euren lagun eta familiarrei, eta literarki, ba, euren posesioak, jabetzak, ba, eltzailuak eta euren objektu pertsonalak eta dana, leiotik botatzen zituzten ikusteko hori, ba, bizi askoz ere hobe batera joango dara. Ja, orduan zer, osea, gentie pasetan sanean azpitik, osea, o te matan o te salvas por, sí. Por un pelo. Edo, da gentzen zen zer, bai. Claro, edo, bai. Da orduan, si te salvas por un pelo, osea, zeatik esaten zan hori. Ba, hemen nire, lortu dugu, ba, hor, bak, izu, investigazio batzuk eiten, eta hori beren gara ikerketan, eta hori gara kulturetzen, eta hori gara ibili gara hor, liburutegian, imate, imate. Azkenekoan, inor ibilten ez den azkenengo estanteria horretan, hor, eutxe artean, eta liburue bilatuten, eta topet bolako liburu zar bat, han, piraten eta horako pasarteak eukiena, eta hori pinten dau, ba, karo, salvase por un pelo, ba, normala sala, ba, marineruek eta, ba, jaten zenan itxasoan, eta holan, ba, jeuztea barkutik, ez? Ja. Karo, hor, oleaje agal, da lengo barkuek, eta gizun zena mobiduko sana, eta ez direk eurko moduen. Ba, bai, da orduen, eze guazan salvabidea. Karo, orduen, jeuzten ziren, ba, agarre egun behar zan, tipoa, eta nondik agarretan zan, pues, huietatik, orduen, ba, normala sala, pirata, marineruek etolako jentea, ba, huie luzea ukitea, zeuia ez da hundituten eta gelditan da hor uretan eta hortik agarrea esan eta venga, parriba! Horren duen buruzoile basa itoiten za. Bai, buruzoileak ez ziren marineruek. Horret ediketan zen hori zapatari zitera, horako. Hori zen gertatzen. Lala egiteko bat ditztako bat, ez? Horren horatxe por be, ule duzea hori mesu, ez da? Hori da. Da, alilo de atxe por be, zer ekarri duzue? Ze bastante interesantea beba, ez? Bueno, ba, hau da, eskuntzagaz lotuta, ze azkenean atxe eta beletrak direk, ba, umei, euren eskuntza prozesuan edo eskoletan, atxe eta bedirez gehien kostatzen zaizkien letrak, ba, diktatuetan eta ondo jartzea, ez? Atxe eta beha, ortografia, gazuetan. Eta arduen, ba, hori, esaten deu, cito, por esta razón, decir, por atxe o por be, significa haber errado por tal o cual cosa, sin querer dar muchas explicaciones. Ya. Hor de coso, hor de coso explica, siña. Flipetan eso. Flipetan dozu bebai urrungo, ganse. Dano gabizor, beti esaten tío Sam, tío Sam, hor de coa MCDek, tío Sam en CMA. Tío Sam, hori non dit dator, bastante raro es. Claro, te moten deu gaine, sin bardar, lako bitxikeri polibbe, eta es, esta... Esta bitxikeri polite, da bitxikeri tonto bat. Hemen aurkitu dugu horako beste ikerketa sakon batean, bakizu egoitz eta bi hori bilten gara. Orduek eta orduek sartuten muzturren liburu artean. Aste hau izin da brutala, ze karo, programa hau egiteko eta horako amala bitxikeri ekarri dugu, izin da ikerketa lana, vamos. Bidali dozku ez meiek estatu batuetatik, hango Washingtoneko liburutegitik, dakizu hori apurtu debrena inbeste aldiz alienigenak, eta ez, bai pelikulatan ikusi. Badek ez liburuek horrek ez tira apurtan. Ze bat duiten hori ez da espera baizten terietan da, zetan dikel du jaku, ba, tio zan, hor bidalten zeurien ejertzitoak, ba, gizu zen US egiten deuleku guztietan, ba, United States, ba, hor bidalten deuen karga guztietan, ba... Normalean ACME edo deko buruen, ACME... US Army, eta horakoak US Navy, eta horakoak asko egoten direz, eta... US, ikinten jari, ez? US, ba, zer okurridu jako nahi, ba, horako soldadu bateri? Uncle Sam ipintea. Uncle Sam. Uncle Sam, tio Sam... Eta hori gelditu da, eta hori da, bitxikerie, ez da beste horako misteriorik. Traparik hartu, Bai, bai, bai, bai. Da orduan tio Sam, tio Samek zein gozku geu. Salbeu, ala ez salbeu. Beitxe geuke salbamentu seinal bat botain baku, ez? Bai. Horrei etxoten pagabiz, SOS. SOS, nondi ditketorri lehik edo? Esan alto eskuzu ea? Bai, sosik ez teko zuna, boltsian. Sos falta, ba hori SOS urtetan da, boltsiko dik. SOS ez da, ez da, sosik. Bueno, ba, eta hau etorten da, SOS, izan zen gainera Titaniken ondoratzean, ostean, hiru hilabete ostean, sortu zorien SOS hau, eta da, 1912 urtean, eta da, Save Our Souls-en abreviatura, ingelesetik dator. Eta, geure arima, salbatu geure arima. Hori da, salbatu zuen arimak, da, ez gure arimak, salbatu vuestras almas. Ez, nuestras. Aur, gure. Bai, parkatu, bai, nuestras almas. Eta gainera, ez duten, ba hori, alko kodigo morsean bidaltzeko, oso horraza zala, zesala, eriu puntu, eriu raia eta eriu puntu. Eta zelan, ba hori, delitu zan. Hau, ikasi behar doze, nahiz eta bitxikeria izen, SOS seinalea jakitea zer dan eta zelan egin oso garrantzitsu da, eh? Osa... Ingu, bar, transkrizinoa seinaleta. Beitu, transkrizinoa morsean da, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi. Hola! Hor da. Eke buruen gaditu, segin lehike soinuegaz, argiegaz, da... Hori da. Iru labur, iru luze, iru labur. Bueno, hemen dekogu beste bat, beste hitz bat, gringo. Gringo bat gizu, gringo hitza hor oesteko eta espageti wester guztianetan agertuten da. Han Clint Eastwoodan bere pistolea den jentea hilten, bak izan, ping-pang, eh? El bueno, el feo, el malo, eta blako dan, eh? Eta, bueno, ba, hemen dekogu hor kontroversia purtsu betz bi bertxino dekoguz, eta ia zeitu dituten. Ja, lusatu bizek, da, bueno, bakotxak... Bai. Gehien entzuten dena hortik da, nik behen txunde ukindot, hau aztertu aurretik, Ba, gotxe eta biok hor eukinduz, biok bagenekien bietako bat, baina gure zein izende gure sorpresa beste aurkitu dugunean, Jo, ez lango intrigea, frakak bete nahi, txai. Eta bueno, ora asunto izinde. Lehenengo bertxino hor entzune da gringo. Osa, berdea joan zaite. Eta hori gu esaten zeurien mexikanoak, antexasen eta holan, eta hori zirenean, ba, yanki kolonoa, ba, berdez eukiela kasakea, eta hori duen ikusten zeuriesen ez berdez jantxite, ba, esaten dotxila green go, osea, berde joan zaite mendik. Ba, gu pikoleto moduan, berdea joan zaite, green go. Horritu, ba, zeratik edo txabu esaten green go pikoleto. Ez que gu txapeloke, pak esaten dotxe gu, gara, ez que horako txapel, horako txapel kurioso haga, ez... Bai, ni nos entzun, da, aceitu nos re, bai, ez? Aceitu, eta lechugine, ez, ba. Lechugine, bai, bai, bai, bai, bai, bai, mexicano joan ziren beste, ba, alde mendi, ba, green go. Ingleses, green go. Beste bertxiba, topatu dugun, izin da, ba, Espainian, esaten zala askoze urteak lehen hau, eta hau bat irudi, igual, ba, mexikanei ere joan ziela, eta zan, ba, estranjeru bat edo entzuten zaurienean hizkuntza bat ez zutela ulertzen, esaten zuen gringo, eta berez, bada, dinote, griego hitzati datorrela, orduen igual, honek, be, Rollo me suena chino, como griego, suena griego, griego, gringo, eta igual gero besteak ulertan zeurien gringo, ¿es? Osea, hor egon aldaike, ba, holako elkarketa bat bien estoan artean eta biek arraso jaukitea, ze yankiek ulertuko zeurien gringo, eta ba, mexikanoak esan zeurien gringo, lárgate de aquí, manito. Bueno, orduan, bueno, entzuleok artizue bat abesteari egin boikot. Beste zerari, ze boikotei buruz arteko zue. Bueno, ba, badirudi Charles Boikot, izan zala administradore bat konde batena, eta ba, euren orzukideak zioten gorrotoa gaitik, ba, ja, zaguko egin zioten, berarekin negozioa egiteko, berarentzako lan egiteko, berari erosi, saltzeko, eta orduen, ba, horti dator boikot itxau. Ez genuen, eskaldien deko. Osa, egin errizek hio txan blokeo ekonomikoa, eh? Bai, orduen horra horti dator boikot itxau. Eta ero dago gube hemen, gai, homosexualitatearen gau esan dako itxa. ba azkenean hori izaten zuen Galiatik datorrela. Galiatik. Bai, Galoak. Asterix eta Obelix, zerbitzen dutela gehi hitza definitzeko pertsona bat. Zala, oso, Alaia. Alaia hori da, eta amigo de los placeres. Amigo muy dago, esan esaten da hori hori. Hedonista. Hedonista, esaten da hori. Hori da. Claro, es que guk, hor, itxak, haurek askoz belaura esaten zenean. Que gai, zaila. Ai, ai, que gai. Me encanta. Me encanta ser gai. Ai, sí. Bai, bai, dano gai, eh. Baina bai egiten dutxe be referentzia, o arrema sexual, homosexuala mantentzen zituzten ahi, O sea, que eduken de sentido pues, doble bat, eh? Bai, baina positibo kibe, eh? Ja. O sea, homosexual entzako, baina gero, britanikoak hasi ziren ba, iraintzen, iraintzeko hitz bat bezala, erabiltzen, ez? Eta, bueno, horti dator, ja, gaur egun jaso dugun gai hitzaren... Bai, gaur egun igual barriro be positibo, eta zer bat. O sea, kasutua zan, zirela batzuk, plazeretara emonda, eta barrera guztia pasetan zebrienak, emoten dut txila todo lo que se movia allí, ondo pasetearen, eta garai baten positiboa zain, eta ez duda beste garai bat ez da nahi zin positibo. Joder, ia azten garen ikasten, osterabe, porque igual positibo izingo da... Bai, igual jainkoa talek esarren kultureak ez dutxa honik egin plazerren disfrutetea, yes? Bai. Bueno, hemen deko beste gauze bat, bai, hemen badak izu Sálvame de Luz eta olako programa gain ba, beste prolifere de orienez olako telebistan prensa rosa. Bai, nortu daus en boga, bai, ze hain behar futbolean behar prensa rosa iten da, ze da prensa deportiba. Ja, da nortzuk iten da behar prensa rosa. Hori bak egu da nok itxa paparatxi, hor erabiltzen dugu, no? Paparatxi itxa ez da inzarra, hori eida, Fellini... Federico Fellini, direktorearen pelikula bateko pertsonai baten abizena. Ah, beitu. Beitu. Interesante. Bai, san paparatxo. Paparatxo. Claro, eta... Claro, paparatxi da plurala. Bai, eta paparatxo san tipo hori, eta horren lana san fotografo izitea. Hor duen, horregondan, nasketa bat, trangetan, eta hortxe paparatxi, paparatxo, txita, eta... Hor sartu da. Vale, eta bueno, azkena hitza topatu dugune, gero igual baten bat gehiago buruan zaizkigu, baina bueno, trapitxea hitza izango da. Oso ezaguna denontzat. Bai, trapitxea bat denontzat dakigu. Claro, bai, baina nondi dator trapitxea? Bueno, esango dizuet, a ber, berez, ba, Espainiako Amerikako kolonizazio batik dator, ez, ba, badirudi, antzio dela taller txibitzu batzuk, bo familiarrak edo enpresa familiarrak, eta bueno, ba, sortzen zutela azukreko kainaberak, zerealak, bulnia, dara eskala txikien edo, da, de poca monta. Eta horrei deitzen jakien trapitxez. Orduan, gero, oza, oso importantzia gutxi zutelako, eta bauri, ba, salmentak azkenean gutxika dauiten zirelako, ba, hori ja asistitzaien izaten trapitxea, eta hortik ja, gaur egungo, gauz, azkenean ez, importantzia gutxikoa edo, eta gutxika egitea. Baina, eta nolak igu ze trapitxotik ez da inor bezaberazten. Eta nolak igu, ba, runa egiten dela normalean, narkotrafikoa, narkotrafikoak ez da trapitxa, ez narkotrafikoak dirua eta batzen dabe eta trapitxa ez. Bende, nik gure dote nion apendize txikitzuet euskeran, topedo gutbe bai hori biligara euskaltzan diako, jentearekin izketa, bai, fax, mail, eta bai, joan ginen lehenko baten azkenengo bilerara egoitxe eta bior. Han euskal txandiarekin izketa. Zer, aurkidik ez dutxun egon. Ez, esan dozuen, gu ondino asko ikasi behar dugule, baina, bueno, hori itxi dozuen entzule moduan egoten, eta ondino berba egiten, ba, euskara arkaikoak nola sortzen dituen hitzak, deno jakingo dugu, ba, o badakigu, o ez badakizue ontsi jakingo dozue, ba, euskerak dekon berezitasun bat dala hitzak berak definizio emoten dauela. Zer dan, ez? Orduan, baur egon ginen eta ba, oso kurioso da hor bihotz erabiltzen dugun hitza hain normal eta gure bihotza, azukerak otzkorra, nola maite zaitudan bihotza, lastana eta hori bilten gara, ba, bihotz benetan aztertzen badugu zer gure deuen esan. Orduan, bihotzek gure deuen esan bi hotz. Bi zarata. Pum, pum. Pum-pum. Horteko ubiotxa. Pum-pum. Pum-pum. Eta guztoko dugun eskate ikusten dugunean, eta horako berezitasunak, ez? Ditu, hor dago beste bat, biriki. Biriki be, ba, hor dauz, bi irekitzen direnak. Deitu. Beitu ze kuriosa da, euskerea. Ze kuriosa da. Eta horna. Berez prozesue azaltzen dauen, itxaperak prozesu azaltzen dauen. Eta hori bili da euskal txandia, ba, loko euskera arkaikotik, olako legeak ataratzen, ba, gure hizkuntza modernoa, gure bizitza modernoko gauza berriak sartzeko. Ze, karo. Hor, sortu dago Euskal Txandiak adidez, zu hiltzailea. Claro, zua hiltzen da bena. Claro. Hor dau, zu hiltzailea. Hor da. Bai, ikusi gendun, hitz bat asko zen zarragoa da entzikoa zala, ez? Azkenean, aizkorak, badirudelen, arriz eginda, egindako instrumentoak zirela, eta ez burni ez, gaur buruen dekogun bezala. Orduan da, aitza gora, ez, harria gora, aizkora. Hori, no? Baitu, interesantea, hori aspaldi, ez? Atzenien harrize, bastante aspaldiko gauzea. Eta, hori, euskal txaileak, euskal txaindiakoak esan zeuen, eta, ba, itz, zarrenetako bat dela, ura. Ura. Bai, ze, eida, ur, onomatopeia, errekarena. Bai. Orduan, hori da, gure... Itz bat oso zaharra dana eta proto-euskera horretan. Bai, da oso basikoa, ure basikoa. Eta ono, batopeia guztiz ur horretan. Bai. Eta bueno, ba, onarten lugara gure ikerketetan. Ba, oso ondo, pareja, oso minutu interesgarri zeke mon dozkuez. Dozku dut, nik pertsonalki gendu da nik ikerketari garrantzitsuena eta jakitean ondagoen da dago goli burtegia. Oso ondo. Oso sakona izan da, oso ondo. Bizikletan egitea moduen, inoz ez da izuten bat. Bale, ba, oso interesantea da, bueno, ongora itxoten ia aurrengorako zer elkartzen dozkuzuen, ez? Bale, bale, urruan, joan berko gara, ara, Amazona zera, deko uprentxeta viaje bat eite, hango indigenak asegoteko, zesaren deure, hango indigenak eta euskereak eta onpangea dana batute gonzanean, eta... Bale, bale, antropologia zaioa orduen urrengorako, eta... Bale, bale, bale. Ba, adi egun bako da, eta beste barik, urrengo talera pasako. Venga. El presidente Fujimori dio la orden a un comando élite del ejército peruano para rescatar a los rehenes que mantenían secuestrados miembros del movimiento revolucionario Tupac Amaru. Resurrección, resisten en la montaña, buscan su liberación. secuestradores. Solo un muerto por parte de los rehenes. Ze bariko aspergarri ze, ez dago eze behikiko la. Nola nabaritzen da ez duzula hortu ondo irratia entzuten. Eta orain, agenda! Maiatzak 16, 8 terdietan, Galdako gaztetxean pixapotea, Galdakoko gazte taldearen eskutik. Beren kantautorea izango dugu disko berriaren aurkezpenarekin. Maiatzak 16 ere, 8 terdietan Torrezabalen, Galdakoko Bertze Eskolak aurkeztutako Bertze Saioa, Freddy Paia, Arkaitz Estibaiet, Mantzi eta Gaiago izango ditugu. Maiatzak 17, Nekazal Punk Diman. Goizean, Nekazal Artisau Azoka, Paia Txapelketa, Txarangak eta abar. Eta kontzertua posterdietan izango ditugu Las Tuercas, Barbitúricos, 28 Escupitajos, Pleonakis Plectos, Punto Muerto, Rombos Negros, Maldita Sea, Primeros Auxilios, Poliputos, Al Infierno en Moitibera, Mal de Pan, eta DJ Puto Gus. Pero nola ez, maiatzako 28, Galdakoko Ortuondo gaztetxearen bigarren urte hurrena. Hau da gitaragua. Maiatzako 22, Someran zuzenean Ortuondo irratia. Maiatzako 23, Seiretan, Ausokidekin luntza. Zortziretan, Presoen kontzentra. Zortziteretan, Pixapotea. Eta Mats Impro ongo da, Antzerkiaren Improak. Maiatzako 24, Zortziretan, Hortuari Azoka. Amarretan, Sendabelar eta Zaboite Jerra. Amabietan, Umentzako Jolasa Plaza Gorrian. Ordubietan, Baskaria, Iru Urretan eta Zeretatik Aurrera Inizituko Kontzertuak. Eta azkenik, Domeka Ogetabost, Goizeko Beratzietan, Gaztetxetik irten da, Tolgorri Mendira irteera. Animatu zaitez! Berben Orgia. Odio Bilbao porque hay mucho diseño y poca vida. Odio Bilbao porque leí en internet que en realidad pertenece a una compañía aseguradora que es la dueña real de la ciudad y que tiene inscrita en el registro oficial de bienes inmuebles que nadie conoce, el primo de Kafka. Odio Bilbao porque muchos bilbaínos creen que el espacio público es verde, está delimitado por una línea blanca de cal, tiene porterías y la gente va vestida de rojo y blanco. Odio Bilbao porque la gente es seria y aburrida. Propongo hacer una guerrilla de tapas. Odio Bilbao porque se cree una ciudad del mundo, pero cada día es más Barcelona. Odio Bilbao porque sí. Odio Bilbao porque cada día tiene más ordenanzas, más orden y más órdenes. Es la hostia de ordenada. ¿Ordinaria viene de orden? Odio Bilbao porque cada día parece tan agobiante como la plaza mayor de un pueblo el día de la fiesta mayor. Nos obligan a vivir como turistas. Odio Bilbao porque don Diego López de Haro siempre mira en la misma dirección. Hasta para eso somos didácticos. Odio Bilbao porque, como siempre les digo a mis clientas, el puente de Calatrava fue como una permanente mal hecha. Nos quemaron el pelo. Tengo una peluquería. Odio Bilbao porque no me dejan poner macetas con flores en mis ventanas. Odio Bilbao porque los bancos públicos son inservibles. Todas las bilbaínas tenemos el culo plano. Tenemos el culo diseñado. Thank you. so easy to give my heart away. But I found out the hard way, there's a price you have to pay. I found out that love was no friend of mine. I should have known time after time. So long, it was so long ago, but I've still got the blues. Used to be so easy fall in love again, but I found out the hard way it's a road that leads to pain. I found that love was more than just a game, playing to win, but you'll lose. Still got the blues for you. So many years since I've seen your face, but here in my heart there's an Ladies and gentlemen, asteko retraka sari nagusiaren irabazlea... Eragile pseudo iraultzaile guztiak. Krisi ekonomiko deritzon hontan gatazka izkutu bat ematen ari de. Ta ez da langilego da burgesen artekoa, baizik eta burgeseri handia eta burgeseri ertaina eta txikien artekoa. Eragile kakotxartean eskertiarrak gatazka honetan parte hartze aktiboa daukate. Por ejemplo, afectados por la hipoteca SEC, etxe bizitza pribatuaren eskubideagatik borrokan dabil, jabego pribatuaren aldeko diskurtsoa sendotuz. 15M-a korrupzioaren diskurtsoaren aintzindari, botere politikoaren rotazioa mesedetu zuten. Batez ere, horrela botere burges batzuek har dezaten. Holan bakarrik uler daiteke komunikabide batzuen favoritismoa. Errepublikanismoa ere, dimentsio anitzeko diskurtso batetik, monarkia bai ez diskurtso antxura pasatu den, sistema kapitalismoari eragiten ez diona. Burgesek euren artean borroka egiteko, hirugarren estatu deritzon hori horren beharra du. Así que, entzule maitie, kontzentzia eta ausnarketagaz mobidu gaitezen, zebestelan, bakizue, ardilarruz dabilen otsoa, inguruen dabil. Zorionak, hortu ondo! Jada bi urtez, kontzientziak astintzen. Ta ez aiztu... Maiatzaren hogeita bitik hogeita bostera urte urrenaren egitaraua. Oraindik ezarrera sartu, animatu kopon! Maestra Pirenaica, porque nuestra existencia no tiene límites, queremos demoler dos sutaves que abundan en la conciencia actual, dos sutaves que talaremos con la escora del pueblo. Primero, el sistema funciona. El Banco Mundial, el FMI y demás imperios oligarcas controlan nuestras pitocracias y no nos puede representar las falsas oposiciones izquierdistas que alentan el capital y el Palma Christi. El mundo tiene recursos para todos, pero nunca serán suficientes para abastecer la avaricia de unos pocos. La segunda sutave que hay que derrocar es que no podemos cambiar el orden establecido. ¿Dónde estaríamos si los esclavos de la antigüedad hubieran pensado lo mismo? El futuro, si ha de estar en algunas manos, que sean las nuestras. You can be sure, como dijo el comandante días antes de la revolución. You can be sure. Somos nietos de los combatientes de la última aguda. Y ya va siendo hora de la reconquista. ¡La reconquista matriarcal! Ya se afinan las guillotinas en las plazas de los pueblos. ¡Ahora o nunca! Maite, maite, maitia, zuzaraneria, zuzara berria, zuzara negarra, zuzara irria. Maite, maite, maitia, zuzara mailua, zuzara aizkora, gu gara egurra, gu gara burnia. Urbilduko baniz, taikutuko bazindu, hemen, hemen zutani bakarrik, bakarrik munduan, bakarrik maitasunean, maitasuna. Zer da maitasuna? Zer da maitatzea? Zenbat irauten du maitasuna? Zutani bakarrik maitasunean. Maite, maite, maitia, zuzara mailua, zuzara aizkora, gu gara egurra, gu gara burnia. Bainan, beti dago maitasunean bainan zerbait. Jadanik ezin dezaket maite. Hain laburra izanik nere zureganako maitasuna, dagoeneko hilik da. Maite, maite, maitia, zuzara mailua, zuzara aizkora, gu gara egurra, gu gara burnia. Maite, maite, maitia, zuzara neria, zuzara berria, zuzara negarra, zuzara irria. Ortuondo irratiko edukina erabilpen librekoa da, irratia eskea garen heinean.